złotych. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Minęła siódma, jest piątek. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu. Czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Prezydent łamie konstytucję, mówi minister sprawiedliwości. Zdaniem prezydenta szef resortu nie zna konstytucji, a spór dotyczy nominacji sędziowskich. Europarlament uchylił immunitet Grzegorza Brauna. Chodzi o naruszenie nietykalności oraz mowę nienawiści. W warszawskim metrze trwa remont. Są poważne utrudnienia, a za chwilę relacja naszego reportera. Projekt ustaw i reformy zapowiada minister sprawiedliwości po prezydenckiej odmowie nominacji 46 sędziów. Zdaniem Waldemara Żurka działanie Karola Nawrockiego jest niezgodne z konstytucją, a brak zgody na awanse dla sędziów nieuzasadniony. Zobaczymy, co zrobią te osoby, którym odmówiono nominacji. Jak pójdą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, może się okazać, że Europejski Trybunał powie, ale nie ma legalnej Krajowej Rady, więc nie było właściwego wniosku. Prezydent Duda też próbował odmawiać i te sprawy są w Europejskim Trybunale. Prezydent Karol Nawrocki uważa, że odmówił nominacji sędziowskich zgodnie z przepisami prawa. Tak samo ja i moi poprzednicy, wszyscy prezydenci Rzeczpospolitej mogli nominować sędziów Rzeczpospolitej i mogą takich nominacji zgodnie z polskim prawem i z polską konstytucją odmówić. Karol Nawrocki zarzucił ministrowi sprawiedliwości brak znajomości konstytucji. Dodał, że nie musi podawać uzasadnienia swojej decyzji. O 8.13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. Immunitet Grzegorza Brauna uchylił Parlament Europejski. Chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej lekarki z Oleśnicy oraz nawoływanie do nienawiści. Zdecydowana większość europosłów nie miała wątpliwości. Trzeba pozbawić Grzegorza Brauna immunitetu. Ale innego zdania byli europosłowie PiSu. Tobiasz Boheński tak tłumaczył po głosowaniach. Żaden polityk opozycji nie może liczyć dzisiaj w Polsce na uczciwy proces. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej ostro skrytykował PiS za próbę ochrony Grzegorza Brauna. Kuchają na swoich przyszłych koalicjantów. To jest dzień hańby tego środowiska, które jest gotowe nawet z diabłem wejść w koalicję, żeby powrócić do władzy konfitur i do swojego obrzydliwego złodziejstwa, które znamy. Grzegorz Braun stracił immunitet po raz drugi i nie ostatni, bo w sumie do Europarlamentu polska prokuratura wysłała 5 wniosków o pozbawienie go ochrony prawnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Umyślne zabójstwo z zamiarem ewentualnym zarzucają śledczy myśliwemu, który śmiertelnie postrzelił kolegę na polowaniu. Do tragedii doszło we wtorek w okolicach Milejowa na Lubelszczyźnie, mówi Jolanta Dębiec z tamtejszej prokuratury. Przewidując, że w istniejących warunkach obrany przez niego cel może być człowiekiem, bez dokładnego rozpoznania zwierzyny, oddał strzał, w wyniku czego spowodował obrażenia ciała, które skutkowały zgonem pokrzywdzonego. Zmiany w prawie, które mają zapobiec takim tragediom podczas polowań, zapowiada ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Poprosiłam Łowczego Krajowego o przygotowanie propozycji zmian przepisów prawa, ale także działań prewencyjnych. Nie możemy pozostać wobec kolejnych tego typu informacji obojętni. Daliśmy sobie czas kilku dni, żeby pozbierać pomysły. Również zespół pracujący w ministerstwie również ma swoje rekomendacje, jest gotowy do dyskusji. Polski Związek Łowiecki zadeklarował gotowość do współpracy z organami ścigania, aby wyjaśnić szczegóły tego tragicznego zdarzenia. Paraliż w Warszawie, zamknięty dworzec i część metra. Są duże utrudnienia. Na kilku stacjach linii M1 rozpoczęły się prace modernizacyjne. Do niedzieli pociągi nie będą jeździły na trasie Wilanowska-Słodowiec. Podróżnych przewożą zastępcze autobusy i tramwaje. Przy jednej ze stacji metra jest Krzysztof Kuczyński. Dzień dobry. Jak wygląda sytuacja? Dzień dobry. Sytuacja wygląda bardzo dobrze. Prace potrwają do niedzieli, ale Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie już od wczesnych godzin porannych uruchomił komunikację zastępczą, czyli autobusy ZM1 oraz tramwaje linii 61 i 76. Dodatkowa komunikacja miejska będzie kursowała wzdłuż linii metra M1 do godziny 2:30 w nocy. Mieszkańcy stolicy podkreślają jednak, że nie są zadowoleni z utrudnień, które mają wpływ na ich podróż do pracy. Słaba troszkę jest informacja dokładnie, z jakich przystanków odjeżdżają autobusy. Czy normalnie korzysta pan z metra i czy to panu utrudnia dużo? No tak, musiałem co najmniej 20 minut wcześniej wyjść z domu. Powinno jakoś trochę inaczej to wyglądać. Pół godziny musiałem wyjść wcześniej, żeby zdążyć do pracy. Autobusy czy tramwaje, jak się dojeżdża do danej stacji, są na godzinę i później się czeka 20 i się spóźnia człowiek do pracy. No, trochę nieprzyjemnie jest. Wstrzymanie kursowania pociągów między stacjami Wilanowska i Słodowiec wynika z prac modernizacyjnych. Polegają one na wymianie urządzeń sterowania ruchem oraz elementów sieci energetycznej. Wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo podróżnych. I tyle, Krzysztof Kuczyński. Dziękujemy za relację. Nasz człowiek z M1. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w studiu nasz człowiek w M2, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I na start sportowego dnia tenis. Bardzo miła aktywność, szczególnie jeśli się gra i zarabia na poziomie Carlosa Alcaraza. Hiszpan awansował do półfinału Mastersa w Turynie. Z grupy Jimmy'ego Connorsa do czwórki wszedł też Alex de Minaur, który 7-6 i 6-3 ograł Taylora Fritza, a Hiszpan 6-4, 6-1 Lorenzo Musettiego. Australijczyk zagra z Janikiem Sinnerem, Alcaraz natomiast albo z Aleksandrem Zverevem, albo z Felixem Auger-Aliassimem. To wyjaśni się dziś wieczorem. W piątkowy wieczór też emocje piłkarskie. Tym przede wszystkim dziś żyjemy, bo oto Polska zagra z Holandią w Warszawie. Pierwszy gwizdek o 20.45 w końcu to kwalifikacje do przyszłorocznego mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku, ale to nie jedyne wielkie emocje piłkarskie na Stadionie Narodowym. Tam bowiem zostanie rozegrany finał turnieju z Orlika na stadion. To wyjątkowe wydarzenie, wieńczące największy w kraju projekt piłkarski dla dzieci i młodzieży. Na obiektach Legii Warszawa zespoły walczą o wielki finał. Trener ZKS-u Unia Tarnów Sebastian Greń wierzy, że jego zespół zagra w sobotę na Stadionie Narodowym. Staramy się o grę na Narodowym, o finał i o najlepsze miejsce. Tak? No, to jest na pewno bardzo ciekawe i bardzo fajnie jest mieć taką przygodę z grają na Narodowym i można się poczuć jako bardziej profesjonalny piłkarz. Tak? Tak trzeba żyć. Całemu wydarzeniu patronuje Trójka. To jeszcze uzupełnienie wczorajszych wyników. Francuzi mogą już planować wyprawę do Ameryki Północnej. Postawili bowiem pieczątkę pod awansem na mundial zwycięstwem 4-0 z Ukrainą. W zasadzie pewna też już jest Norwegia, która może wystąpić po 28 latach czekania. Wczoraj 4-1 z Estonią. Anglia, Serbia 2-0, tak samo Włochy, Mołdawia. Z czerwoną kartką wyleciał z boiska Cristiano Ronaldo w przegranym przez Portugalię starciu z Irlandią 0-2. Jeszcze króciutko szczypiorniak i Liga Mistrzów. Wisła Płock przegrała na wyjeździe z Barceloną 24-30, a Industria Kielce uratowała remis z Olborgiem dosłownie w ostatniej sekundzie. Podenerwowany, ale optymistyczny Michał Olejniczak. To nam pokazało, że nigdy nie należy być w 100% pewnym. Widzimy, czym się to wszystko skończyło i myślę oczywiście, że też w tym wszystkim dużo szczęścia po stronie Olborga, natomiast koniec końców należy się doszukiwać więcej pozytywów niż negatywów po naszej grze. Skończyło się na 32-32. Industria jest szósta w tabeli, a Wisła trzecia. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Piątek dość ciepły, przypomnę, deszcz na północy i w połowie zachodniej części Polski, tej głównej połowie, od Szczecina w dół mniej więcej do wysokości Gorzowa, poza tym bez deszczu, a jeżeli chodzi o temperaturę, to 8 najmniej w okolicach Koszalina, najwięcej 15 na Dolnym Śląsku. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zapraszamy do reklamy. Tego wydarzenia nie możesz przegapić. Od 17 do 22 listopada Toyota zaprasza na dni otwarte wielkiej wyprzedaży rocznika 25. Legendarnie niezawodne, innowacyjne i stylowe auta, m.in. miejski Aygo Cross, hybrydowy Yaris, elegancka Corolla i ikoniczne SUVy. RAV4, Yaris Cross i Corolla Cross są dostępne z korzyściami aż do 32 tysięcy złotych i w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Przyjdź i wybierz swój samochód. Na początku wyprzedaży dostępność aut jest największa. Do zobaczenia w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. 9 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Nie Niedawno oglądałam taki stary film Machulskiego pod tytułem King Size o krasnoludkach mieszkających w Szuflandii i to mini słuchowisko Michała Jędrkowiaka mi o tym filmie przypomniało. Proszę o więcej takich mikrosłuchowisk i bardzo pozdrawiam Michała Jędrkowiaka. Jeszcze raz brawo i proszę o więcej. Proszę się teraz złapać! Dysze wystrzeliwują wodę prosto w resztki sosu. Zaschnięty makaron kawałek po kawałeczku odpada z brudnego talerza. Ostrożnie! Tajfun. Huragan dla brudu. Żeby się nie okazało, że to jakiś sabotaż Jędrkowiaka jest, że zamiast robić inne ważne rzeczy, to wejdzie do zmywarki i już będzie tam w każdy piątek siedział. 10 minut po siódmej. Yo, yo, o poranku to Beastie Boys. Beastie Boys, Sabotaż sprzed lat wielu, a przed nami piosenka dnia. Wielu z nas przy Myśliwieckiej się cieszy, a także wraca po długiej przerwie. Robin, Dopamin. As well. chemistry is firing up inside of me. Dopamin ze Szwecji. Robin wraca po 7 latach. Tyle minęło od ostatniej płyty. 15 minut po 7. Audycja dofinansowana ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Dobrze się czyta. A o tej porze w piątki rozmawiamy o czytaniu. Kolejny gość naszego cyklu to Rafał Pikuła, dziennikarz, który zajmuje się czytaniem z miłości. Pisze też o czytaniu, o książkach, ale także bada nowe media, media cyfrowe, opisuje nam świat w magazynie spidersweb.pl i nie tylko. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Michale. To ja bym chciał cię zapytać, czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz wziąłeś książkę do ręki? Pamiętam, na pewno, że jako mały chłopiec bardzo lubiłem przeglądać książki, nawet jak jeszcze nie umiałem czytać. Książki obrazkowe, pamiętam takie ilustrowane o dinozaurach, jakieś takie o kosmosie. I pamiętam, że dosyć szybko zorientowałem się, że lubię czytać i że książki to jest mój żywioł. Ale jeśli pytasz o to, to opowiem ci taką anegdotę, jeśli chodzi o czytanie. Pamiętam, jak miałem 18 lat, jeszcze chodziłem do średniej szkoły, pojechałem na komisję wojskową, bo to jeszcze był czas, że była ta komisja wojskowa, no i stwierdziłem, kurczę, tam spędzę sporo czasu, więc sobie wziąłem książkę. Nawet pamiętam, co to był kryminał z Freudem w tytule. I pamiętam, że sobie przeglądam tę książkę, czytam, bo to się strasznie długo czekało, zanim były te rozmowy. Rozmawiałem z jakimś majorem i on pytał o zainteresowania. No to odpowiadam, literatura, piłka nożna, sport, generalnie. No i potem wychodzę z tej rozmowy i posłyszałem rozmowę dwóch chłopaków w moim wieku. Mówił, ty, ten koleś przez książką i o tej książce jeszcze gada. No naprawdę wariat. I pamiętam, że to było takie śmieszne zderzenie z tą moją pasją, która no nie byłem w większości. Może w mojej klasie licealnej chłopcy, dziewczyny czytali, ale na wiosce, na której spędzałem młodość, już niekoniecznie to była pierwsza rzecz. Oczywiście wszyscy grali w piłkę, więc ja też grałem w piłkę. A książka była zawsze czymś takim pobocznym. A w szkole przymusem. W szkole przymusem, w domu pasją, ale w takim środowisku też to nie było coś, o czym się mówiło. Dopiero jak wyjechałem do Warszawy na studia, no to już było coś, co było elementem towarzyskim i do tych książek wszedłem faktycznie mocniej, bo jako dzieciak, jako młody chłopak, no to te książki wybierałem tak bardzo spontanicznie. Pamiętam, że chodziłem do biblioteki miejskiej w Stalej Woli, tak przeglądałem te książki po okładkach, bo wiesz, wtedy jeszcze nie było tylu magazynów literackich, internet trochę raczkował, no na pewno nie było mediów społecznościowych, żeby po prostu brać te inspiracje, tak. Więc to było takie bardzo chaotyczne, ale też inspirujące. Czy kiedy zacząłeś już tak czytać dla siebie i teraz, po latach już, masz takie towarzystwo, z którym o książkach rozmawiasz? Wiesz co, mam wrażenie, że dzisiaj to towarzystwo to jest bardziej towarzystwo internetowe, bo oczywiście mnóstwo ludzi na Instagramie, na TikToku, na Facebooku mówi, pisze o książkach, ale nie uczestniczę w żadnym klubie dyskusyjnym, ze znajomymi oczywiście rozmawiam na ten temat, ale nie jest to jakoś sformalizowane. Mam też trochę wrażenie, że ludzie, którzy czytają książki, szczególnie tak zwaną literaturę piękną, to ludzie, którzy się w pewien sposób rozumieją. Fajnie rozróżniłeś czytanie z przymusu, czytanie z konieczności i dla siebie. Ja mam wrażenie, że wielu ludzi książkę wciąż traktuje jako element przymusu i nigdy nie przeskakuje tej bariery czytania dla przyjemności. Ja mam wrażenie, że jak się przekroczy tę barierę, jak już się wpadnie w ten czytelniczy wir, to już się widzi, jakie są korzyści, jakie to jest piękne i jakie to jest rozwijające, tylko też mam trochę wrażenie, że ta szkoła w nas ten przymus wyrobiła i to skojarzenie z książką jest takie przymusowe. Rozmawiałem ostatnio ze znajomym, który strasznie nie znosił lalki, kiedy byliśmy w liceum. No nie znosił, bo musiał to czytać z przymusem. Pewnie jeszcze była kartkówka z tego. Tak, i teraz przy okazji spotkaliśmy się, bo on widział tę scenografię na krakowskim przedmieściu, bo teraz jest kręcony serial. Ja mówię, że wrócił do lalki po prawie 20 latach. Ja mówię, że jest zachwycony. Przeczytał raz, potem przeglądał i wszystkim o tym opowiadał. Mówi, jaka to jest fascynująca książka. Ja mam też wrażenie, że... Trzeba dojrzeć do książki, może po dojrzeć prostu. I każdy musi trafić na swój czas z książką, ze swoim czytelniczym vibe'em, że tak powiem. Więc uważam, że czytanie to jest nie tyle rzecz, do której się dojrzewa, tylko którą trzeba poczuć w sobie i wtedy to jest naprawdę wspaniałe przeżycie. No dobrze, a gdybyś miał tak w jednym, dwóch zdaniach powiedzieć, co ci daje czytanie? Czytanie daje mi dystans. Żyjemy w czasach bardzo przebodźcowanych. Cały czas mamy powiadomienia, ekrany, więc czytanie daje mi ten oddech. Ja uważam, że mam takie dwie rzeczy, które pozwalają mi złapać oddech w życiu, w tej pracy, w tym biegu, w spotkaniach, konferencjach. To jest właśnie czytanie i sport. Wtedy mam 100% czasu dla siebie, 100% uwagi dla siebie. Pamiętajmy, że to jest bardzo rzadki moment, kiedy mamy czas tylko i wyłącznie dla siebie. To teraz książka, którą chciałbyś polecić. Zastanawiałem się, co wybrać, bo ja mam także czytam parę książek naraz. To jest Dennis Johnson, jego debiutancka powieść Anioły. Dennis Johnson jest amerykańskim pisarzem, postacią trochę tragiczną. Najbardziej znany z książek takich jak Syn Jezusa czy Szczodość Syreny. Teraz wyszła jego debiutancka książka. W przekładzie Krzysztofa Majera. Oczywiście w świetnym przekładzie wydawnictwa Charakter. Jestem wielkim fanem Dennisa Johnsona. Jest to na wskroś amerykański pisarz, który pisze o Ameryce nie spełnionego snu, nie o Ameryce blichtru. Takie zwykłe i zmarginalizowane. Bohaterowie podróżują autobusem, śpią w podrzędnych motelach, są wygnani na ten margines życia. Jest to takie życie tu i teraz, prawdziwe, o którym rzadko się pisze. To jest życie, które trafia na pierwsze strony gazet w momencie, kiedy jest sprawa o zabójstwo, sprawa o naruszenie czyjejś cielesności. To są bohaterowie, którzy wiodą często smutne, trudne życie, które kończy się tragicznie. I myślę, że jest to fantastyczny obraz Ameryki. Oczywiście doskonałe pióro Johnsona. Te powieści, jak się czyta, to czuje się każdy zapach, każdy smak, każdy widok tych autostrad, tych smutnych moteli. No właśnie, to jest takie serce Ameryki, zresztą nie pierwszy raz, bo i w Szczodrości Syreny można było to przeczytać. To jest Ameryka sprzed kilku dekad, ale ja mam takie wrażenie, że opisy, które on przedstawia w powieści czy w opowiadaniach, to właściwie jest też rzecz o Ameryce współczesnej, także rządów Donalda Trumpa. Absolutnie i myślę, że to warto podkreślić. To jest właśnie opowieść o tych słynnych bidokach, o mieszkańcach Pasa Rdzy, o ludziach... J.D. Vance tutaj napisał książkę kiedyś przecież. Tak, tak, ale J.D. Vance próbuje pokazać, że można się wybić, można osiągnąć sukces i dołączyć do elity, a Johnson pokazuje wręcz przeciwnie, on dekonstruuje ten amerykański mit. Pamiętajmy o tym, że często ludzie w Ameryce, szczególnie w tym pasie rdzy, żyją dużo gorzej niż my, niż Europejczycy. No tak i to ta Ameryka wybiera prezydenta tak naprawdę. Tak i właśnie to są ludzie, którzy niekoniecznie mogą coś z tym zrobić, a nawet jak podejmują decyzje, także decyzje polityczne, to te decyzje okazują się dla nich katastrofalne. A przede wszystkim są to ludzie, którzy tak jak my pragną być kochani, pragną kochać, pragną po prostu szczęśliwie żyć, tylko że po prostu nie mogą, więc w tych pragnieniach często zapędzają się do zbrodni, do złych czynów. I myślę, że to Ameryka, jak tutaj wspomniałem, jest współczesna, ponieważ te problemy, one nie zniknęły. One po prostu trochę się zmieniają. Wciąż jest ta sama bieda, te same problemy, one przybierają troszkę... Okoliczności są inne, okoliczności bo świat poszedł do przodu. Zmieniają tak. się rekwizyty, ale powiedziałbym tak, że jest to spektakl, w którym zmieniają się rekwizyty, ale dialogi pozostają wciąż te same. No i puenta tych opowieści niestety jest wciąż ta sama. Anioły Dennisa Johnsona w przekładzie Krzysztofa Majera, książka, którą przyniósł do studia Rafał Pikuła, jest teraz do przejęcia. Można do mnie pisać michał.nogaś@polskieradio.pl. Mamy kilka egzemplarzy. Kto pierwszy, ten lepszy. Można mnie przekonać. Rafale, dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dzięki, Michale. To może teraz coś amerykańskiego byśmy zagrali. Nie wiem, Bruce Springsteen chyba taki ze środka Ameryki będzie dobry, co? Miłego piątku. Dziękuję bardzo. Yeah.

Sekretarz stanu Marco Rubio ogłosił, że 4 europejskie grupy powiązane z ruchem Antifa zostały uznane przez administrację Trumpa za zagraniczne organizacje terrorystyczne. Na liście są niemiecka Antifa Ost, włoski Międzynarodowy Front Rewolucyjny oraz 2 greckie organizacje: Zbrojna Sprawiedliwość Proletariacka i Rewolucyjna Samoobrona Klasowa. Rubio określił ruch Antifa mianem antyamerykańskiego, antykapitalistycznego i antychrześcijańskiego. A więcej informacji w serwisie o 8. Czas na ekonomię. W studiu Kuba Witkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Domagają się rekompensat, ochrony rynku i ograniczenia importu spoza Unii. Dziś w samo południe rolnicy w różnych miastach będą protestowali. Pojawimy się przed Urzędem Wojewódzkim w Lublinie, zapowiada Wiesław Sokołowski z Chrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego. Będą ulotki, które chcemy przekazywać mieszkańcom Lublina o tym, że wykupowali polską zdrową żywność. Chcemy przekazać, że to, co Komisja Europejska zatwierdziła, że kontyngenty podpisane z Ukrainą i krajami trzecimi, że to, co wchodzi do Polski, to jest niedostosowane do wymogów, nie ma standaryzacji i chcemy to przekazać mieszkańcom. Kolumny ciągników pojawią się także w województwie łódzkim, między innymi w Piotrkowie Trybunalskim, mówi Janusz Terka z Solidarności Rolników indywidualnych. To ma być protest taki ostrzegawczy, sygnalizujący problemy. Rolnicy, którzy będą jechali na protest, będą jechali jak najbardziej zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Miejsce protestu też jest wybrane tak, żeby to też nie utrudniało poruszania się po mieście. Główny Urząd Statystyczny opublikuje dziś dane o październikowej inflacji. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek spodziewa się dobrych wiadomości. To, co właśnie bardzo jest interesujące, to jak kształtowały się kategorie, które wpływają na tak zwaną inflację bazową, czyli po wykluczeniu cen żywności i energii, bo tutaj wydaje się, że ta właśnie inflacja spadła być może nawet poniżej 3% i to byłby najlepszy wynik od 2019 roku, czyli od 6 lat. Ze wstępnych informacji wynika, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w ubiegłym miesiącu o 2,8%, licząc rok do roku. Jest duża szansa, że inflacja już w kolejnym miesiącu zejdzie do poziomu 2,5%, a więc znalazłaby się faktycznie już w środku celu Narodowego Banku Polskiego i to może zachęcać również Radę Polityki Pieniężnej do dalszych obniżek stóp procentowych. Nie możemy wykluczyć, że do tej obniżki dojdzie już w grudniu. Dane o inflacji GUS poda o 10. I na koniec kursy walut. Euro kosztuje 4,24, dolar 3,64, frank szwajcarski 4,60, a funt brytyjski 4,79. A jak tam pogoda w Państwa kuchniach? Też chciałbym się podzielić jedną rzeczą, mianowicie w temacie zmywarek małym sukcesem. Kiedyś jak zabrakło mi kostek do zmywarki, to stwierdziłem, że naleję do środka płynu do mycia naczyń i zamknąłem zmywarkę, włączyłem start i po jakimś czasie cała moja kuchnia pokryła się pięknym kożuszkiem z piany. Polska pokryje się kożuszkiem z deszczu dzisiaj na północy i części zachodu. Niebo zachmurzone w całym kraju, najcieplej 15 stopni na Dolnym Śląsku. A teraz bym chciał, 26 minut do 8, mamy na zegarze, byśmy się na chwilę zatrzymali w tym biegu piątkowego poranka i posłuchali czegoś wspaniałego i przejmującego. Od środy można słuchać drugiego odcinka naszego podcastu 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Zima. Niby wszystko w porządku. Przewidywalne o tej porze śnieg i śliskie drogi. Nawet wiatr, który budzi o 5.12, nie skłania do podejrzeń, że już za chwilę świat może wywrócić się do góry nogami. Do poradni i do szpitala w Szczecinie i w Gdyni docierają 2 położne. Zakładam fartuch i woła mnie pani szatniarka. Pani Teresa, do pani jest telefon. Ja mówię, tak rano, kto do mnie dzwoni? No i dzwoni do mnie znajoma, która mnie pyta, ale że kto na jakim statku jest? Ja wiem, na kto. No, przecież wiesz o tym doskonale, że na promie na Heweliuszu. A ona mówi, słuchaj, Heweliusz miał wypadek. Ale wiesz co, Leszek żyje. Nie musisz się denerwować. Ja wiem. A ty skąd to wiesz? No bo wyłowili i jest Leszek. Potem dopiero okazało, że owszem, wyłowili pana Leszka Kochanowskiego. I tu się zaczęło, gdzie jest mąż. Bo przecież do nas wiadomość dotarła bardzo późno, nie oszukujmy się. Oni zatonęli o godzinie 4 rano, zatonął statek, a wiadomość w Gdyni to jakieś radio podało, ja nie wiem kto, bo ja byłam wtedy na dyżurze nocnym. I ktoś mi się zapytać, słuchaj, twój mąż gdzie jest? Ja mówię, no na Heweliuszu. Nic nie dowiedziałam się, a o 6 rano przyszli dopiero mi powiedzieć, mówi, słuchaj, Heweliusz zatonął. Poszłam do przełożonej w swojej przychodni, zdjęłam fartuch, założyłam swoje ubranie i mówię do niej, wychodzę z przychodni, prom, na którym był Leszek, jest po katastrofie. Kiedy wrócę do pracy, nie wiem. Zostawiłam jej swój fartuch na stole i wyszłam. Czułam, że mój mąż się uratuje. Zawsze mówił, pamiętaj, nigdy nie zwracam uwagi. Jeżeli by było coś takiego, to pierwszy wsiadam w tratwę i wychodzę ze statku, niestety. Był na tratwie, no ale na tratwie zmarł. Krystyna Ostrzyniewska, wdowa po Mieczysławie, cieśli okrętowym i Teresa Pycińska, wdowa po radiooficerze Leszku. Obaj pływali na Heweliuszu. Wdowy spotkały się na procesie przed Izbą Morską. I do dziś trwa ich przyjaźń, no i są solidarne i lojalne wobec siebie. Anna Dudzińska i Michał Matus. 12 tysięcy dni, katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek drugi już do znalezienia na podcasty polskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Bardzo, bardzo polecam. The end of love. dance me to the end of love. To Leonard Cohen, 19 minut do 8. Przegląd prasy zagranicznej. O czym piszą nad Sekwaną? Stefan Folcew jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. No, nad Sekwaną oczywiście media piszą o sprawie, której głośno jest już od tygodnia, czyli o obchodach 10. rocznicy zamachów terrorystycznych w Paryżu. Wczoraj we francuskiej stolicy odbyła się inauguracja skweru pamięci 130 ofiar tych ataków z wielkim muzycznym show w dosyć zaskakującej, radosnej atmosferze. Cały naród złożył poruszający hołd ofiarom, komentuje dzisiaj La Nouvelle République. To była oda do miłości przeciwko nienawiści i zwycięstwo światła nad ciemnością, dodaje Paris Normandie. Obchody obchodami, ale L'Indépendant stawia pytanie. 10 lat po zamachach, jak Francja radzi sobie z islamskim terroryzmem? Zdaniem gazety to wciąż nieuchwytny, wszechobecny wróg. Islamizm to słowo, które wciąż wywołuje u niektórych polityków we Francji dyskomfort, analizuje Renaud Dely z publicznego radia France Info. Warto zwrócić też uwagę na to, co pisze w najnowszym wydaniu Charlie Hebdo, naczelny satyrycznego tygodnika RIS, który sam przeżył zamachy na redakcję. Uważa, że islamizm jest jak globalne ocieplenie. Dysponujemy odpowiednią wiedzą na ten temat, ale nikt nie walczy z nim skutecznie, a nawet próbuje się nam wmówić, że należy się do tego przyzwyczaić. RIS ocenia, że francuskie społeczeństwo jest już tak przesiąknięte ideologią islamizmu, że kolejne ataki nie są nawet potrzebne. Inni robią to lepiej i bez przemocy, stwierdza gorzko naczelny Charlie Hebdo. Pozostając przy temacie walki z islamizmem, w Le Point dowiadujemy się, że Francja już dziś prawdopodobnie powita bohatera walki z tą radykalną ideologią. Chodzi o pisarza Boualema Sansala, znanego francusko-algierskiego autora, radykalnego krytyka islamu, ale też starszego, chorego człowieka, który był więziony od niemal roku w Algierii, między innymi za krytykę tamtejszych władz. We Francji był nazywany więźniem politycznym, jego sytuacja była porównywana do więźniów w Rosji, no i dzisiaj ma wrócić do kraju. Temat nie odbił się szerokim echem w Polsce, ale we Francji to naprawdę głośna sprawa. W jego uwolnieniu pomogły m.in. Niemcy, które zajęły się repatriacją, leczeniem. No i pierwszy wywiad z Sansalem po wyjściu z więzienia ukazał się w Le Point. Witaj Francjo, wracam, wygramy. To pierwsze słowa francusko-algierskiego pisarza, który, jak czytamy, na cenzurę i przemoc odpowiada uśmiechem i optymizmem. O powrocie Sansala będzie z pewnością głośną w przyszłych dniach we francuskich mediach. Media, które, jak podaje Le Monde, przeżywają kryzys. Lewicowa gazeta pisze o turbulencjach we francuskiej telewizji publicznej. Dowiadujemy się, że już wkrótce ruszą prace komisji parlamentarnej badającej neutralność, funkcjonowanie i finansowanie publicznego nadawcy. To może oznaczać otwarcie puszki Pandory, ostrzega Le Monde. Dlaczego? Gazeta wymienia aferę z nagraniem pokazującym, jak dziennikarze uzgadniają różne działania z politykami lewicy, powtarzające się błędy w podawanych informacjach, różne wpadki, żenujące zachowania dziennikarki prowadzącej główne wieczorne wydanie telewizyjnego dziennika. No, cała sytuacja zaczyna trochę przypominać to, co dzieje się w BBC, gdzie wybuchł skandal. W kuluarach France Télé zaczyna robić się gorąco. Gorąco jest też we francuskich górach. To problem, o którym pisze L'Express. W związku ze zmianami klimatycznymi kurorty położone wysoko w górach cieszą się dużym, coraz większym zainteresowaniem ze względu na naturalne pokrycie śniegiem, czytamy na łamach tygodnika, który przypomina, że według ekspertów we Francji ocieplenie postępuje szybciej niż w innych krajach na świecie, no a efektem jest brak śniegu na stokach narciarskich, no i coraz większe obłożenie w ośrodkach, w kurortach narciarskich z dobrym, naturalnym śniegiem. Warto o tym pamiętać, jeśli planuje się wyjazd do Francji, na przykład na zimowe ferie. O czym w stylu TGV mówił nasz francuski korespondent Stefan Folcew. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Przegląd prasy zagranicznej. A gdy się wpisze w wyszukiwarce internetowej Rof Kowalski, to się pojawia napis postać fikcyjna. A przecież siedzisz w studiu. Dzień dobry. Tak jest. Dzień dobry. No taki dopust. Taki dopust. Kogo dzisiaj dopuszczamy do mikrofonu w rozmowie politycznej? Po 8.13 dzisiaj Roch będzie ją prowadził. Tak, w zastępstwie Randy Grochal. Marcin Przydacz będzie z nami, szef Biura Polityki Międzynarodowej z Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego. Dzisiaj. Tak, bo i wokół prezydenta ostatnio wiele wydarzeń i wiele emocji, szczególnie z tego tygodnia. No i 100 dni. I 100 dni i sondaże oceniające te 100 dni. Zapytamy Marcina Przydacza między innymi o to, jak te sondaże że Kancelaria Prezydenta interpretuje, chociaż one są korzystne dla Karola Nawrockiego, ale będziemy też rozmawiać o tym, co wywoływało wiele emocji wśród polityków, czyli o awanse sędziowskie i awanse oficerskie, na które to prezydent Karol Nawrocki zgody nie wyraził, i o ten trwający i ciągle przepoczwarzający się spór na linii Mały i Duży Pałac. Czy widać jakąś nadzieję na zakończenie tego konfliktu? Czy ten pat będzie trwał? A jeśli tak, to jak długo może potrwać? On to wszystko z głowy powiedział. Tak, Lew Kowalski tak dzisiaj o 8.13 w rozmowie politycznej. Zapraszam cię do Studia M3, stamtąd się bardzo odzywasz. Dziękuję bardzo. A my jeszcze zostaniemy nad Sekwaną muzycznie, skoro Stefan przedstawiał przegląd prasy zagranicznej. Charlotte Gainsbourg. O sprzątaniu dzisiaj mówimy od 6, o różnych jego formach i o tym, kto sprząta lepiej, kto gorzej, jakie są przepisy na sprzątanie, jak nie sprzątać, a tu taki telefon. Trzeba tu wspomnieć, że wszelkie działania podnoszą entropię, która rośnie stale, więc sprzątanie to niestety nic się nie zmienia. Entropia dalej rośnie, a to jest groźne. Aha. Dziesięć minut do ósmej. Uwaga, powracają dr Andrzej Kruszewicz i tak zwany optymistyczny Dariusz. Wśród zwierząt. Za oknem listopad, zimno, liści na drzewach już niewiele. No, nuda. Czy ptaki też się nudzą? I czy ptaki, tak jak ludzie, miewają jesienną czy zimową depresję? W czasie deszczu dzieci się nudzą, to wiemy wszyscy. Ale rzeczywiście ptaki też. Ten dzień jest krótki, szary, bury, ponury. Nasze ptaki są do tego co prawda przystosowane. Ale no widzę nieraz takie zmuknięte, siedzące sierpówki gdzieś tam czekają, że ten wiatr i deszcz miną. No bo one tak naprawdę pochodzą trochę z południa, więc trochę gorzej to znoszą. Nasze krukowate są odporne. Kaczki, gęsi, żurawie, im to nie przeszkadza i tutaj nie widać jakichś przejawów depresji, ale gdybym miał wskazać ptaka, który cierpi z powodu tej ponurej aury, to będzie tym papuga i to każda papuga. Najgorzej znoszą to żako. Te rzeczywiście popadają w depresję, zaczynają skubać sobie piórka, zaczynają ad absurdum czyścić upierzenie, więc niszczą te pióra. Jak są zniszczone, to znowu to jest zachęca do skubania i poprawy jakości tego upierzenia. No i w efekcie bywają ubytki tych piór i totalna depresja. I stosuje się rzeczywiście środki antydepresyjne u takich papug, żeby je z tego wyciągnąć. Ale tak jak obserwuję nasze ptaki, to bywają takie dni szare, ponure, wieczne. Mało komu chce się wychodzić z ukrycia. Ptaki szukają takich miejsc przytulnych, zacisznych. Nie śpiewają. Jest naprawdę ponuro. Więc zrozummy to. Ale kiedy tylko błyśnie słoneczko, choćby przez chwilę, od razu zaczynają śpiewać. Wbrew pozorom, chociaż nie jest to sezon godowy, ale na przykład szczygły śpiewają w każdej chwili słonecznej. Kosy to samo. Więc tak, ptaki dają też sygnał, że się za chwilę skończy deszcz. Bo kiedy zaczynają podśpiewywać, to coś czują. Chyba ciśnienie podskakuje i zaczynają śpiewać. To jest też dobry objaw. Więc bądźmy wyrozumiali i dla ptaków, i dla ludzi, bo jesienią objawiają się rozmaite problemy i rozmaite depresje. Wtedy najlepszym lekarstwem wśród ludzi jest uśmiech, a wśród ptaków rozpoczęcie dokarmienia. Ptaki widzą ultrafiolet. W takie ponure, szare dni tego ultrafioletu w zasadzie nie ma. No i wtedy widzą siebie jeszcze bardziej szarymi, jeszcze bardziej ponurymi, więc to pogłębia tę depresję. My nie widzimy ultrafioletu, ale i tak nam to dokucza, a ptaki jeszcze na dodatek widzą siebie jako mniej kolorowe, więc wszystko wkoło nie świeci, szare, bure, ponure. Także ten karmnik, jeśli zacznie funkcjonować, to przynajmniej napełni im brzuszki i będą o tyle weselsze. Wśród zwierząt. Ciąg dalszy za tydzień. No a telefon dzwoni. Mój kierownik w internacie, z którym mieszkałem tam kilkadziesiąt lat temu, zawsze powtarzał, że nie tam jest wszystko, gdzie wszyscy sprzątają, tylko gdzie nikt nie brudzi. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Once I never could have hoped to win, you're starting down the road and leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. Picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah. Nie ma się co oszukiwać. Zmywarek, którego spotkał i przedstawił na antenie Michał Jędrkowiak, skradł Państwa serca. Była taka historia, że ktoś kiedyś naczynia w zmywarce zostawił na 3 tygodnie. To zapleśniało. W radiu nawet o tym mówili. To jest moje marzenie, takie zawodowe właśnie, żeby nadzorować potem mycie tego. Dyszę bym specjalnie przeczyścił. Zazdroszczę koledze z tamtej zmywarki.